açmadan solan bir günüsün. Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Gönlümde açmadan solan bir günüsün. Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Beklerim yolunu aylar boyunca. Yeter ki gel bana senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün. Ağarsa saçların, solsa yanar. Ağarsa saçlarım, solsa yanağım, adını anmaktan yansa dudağım. Bu aşka canımı yeter ki gel bana senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün.